599 zł, a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Rząd chce łatać braki kadrowe w policji. Ministrowie zajmą się odpowiednimi przepisami. Aborcja tak, dziś przed Sejmem i na ulicach miast wracają protesty kobiet. Trwa końcowe odliczanie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Właśnie teraz rozpoczyna się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się m.in. ułatwieniami w powrocie do służby w policji oraz Straży Granicznej. To jedne z najważniejszych punktów w rządowej agendzie, bo w obu tych służbach są duże braki kadrowe. I dlatego resort przygotował pakiet ułatwień. Będzie on dotyczył zarówno tych, którzy chcą wrócić do policji, jak i byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prostsza rekrutacja obejmie osoby, które z obu tych formacji odeszły rok temu albo pozostają poza służbą nie więcej niż 5 lat. Ułatwienia mają dotyczyć zarówno badań lekarskich, jak i przyjmowania na stanowiska służbowe. Obecnie w samej tylko Straży Granicznej jest ponad 2000 wakatów. W policji jest jeszcze gorzej. W ubiegłym roku przyjęto do służby ponad 5000 osób, ale odeszło z niej prawie 9,5 tysiąca policjantów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lewica do skutku będzie składać projekt ustawy o depenalizacji pomocy w aborcji, zapowiada posłanka Lewicy Marta Stożek. Dziś przed Sejmem protest środowisk proaborcyjnych pod hasłem Aborcja tak. To konsekwencja głosowania nad projektem ustawy podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu. Projekt został odrzucony większością 218 do 215 głosów. Mam nadzieję, że jest szansa przekonać kolegów po prawej stronie od nas do tego, żeby ten projekt poparła, ale nie mogę za nich odpowiadać, czy go poprą. I myślę, że również wynik wyborów 15 października był o tym, czego spodziewają się Polki i czego spodziewają się Polacy, jeśli chodzi właśnie o liberalizację prawa aborcyjnego. Wynik ponownego głosowania nad przepisami o depenalizacji aborcji będzie podobny do pierwszego, tak uważa europoseł PSL Adam Jarubas. Jak mówił, duża część klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego ma poglądy zdecydowanie konserwatywne. My nigdy nie kryliśmy swoich poglądów, my nigdy nie obiecywaliśmy, że wpiszemy się w jakąś progresywną agendę. My po prostu trzymamy się tego porozumienia, które zostało zawarte w ramach porozumienia Koalicji Partii Demokratycznych i tam nie ma głosowań o tym charakterze. Adam Jarubas zwrócił uwagę, że do przetrwania koalicji rządowej potrzebne jest również skrzydło konserwatywne, które odzwierciedla poglądy dużej części społeczeństwa. A dzisiejszy protest nie tylko przed Sejmem, również w 7 polskich miastach rozpocznie się o godzinie 18. Już za 3 dni igrzyska w Paryżu. Dziś ostatnia grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie olimpijskie. Przed Centrum Olimpijskim w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Przedstawiciele jakich dyscyplin odebrali nominację do olimpijskiej reprezentacji Paryż 2024? A dzisiejszą uroczystość zdominowali siatkarze i siatkarki. Po raz pierwszy od 16 lat awans na igrzyska wywalczyła zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja piłki siatkowej. I panie, i panowie są typowani do grona faworytów, ale jak powiedział mi kapitan naszych siatkarzy Bartosz Kurek, przed tymi najważniejszymi zawodami czterolecia jest pełna koncentracja. Mecz po meczu, tak trzeba do tego podchodzić, koncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu, bo jeżeli nie skoncentrujesz się na kolejnych krokach, to może uciec ten ostateczny cel i tak zamierzamy do tego podchodzić. A ślubowanie złożyli dzisiaj również przedstawiciele kajakarskiego sprintu, kolarstwa, szosowego, torowego i górskiego, szermierki oraz zapasów. Pozostali nasi reprezentanci wraz z trenerami i sztabami szkoleniowymi nominacje do olimpijskiej reprezentacji Polski odbiorą w Paryżu. Wśród nich między innymi nasza chorąża Anita Włodarczyk. Tyle Martyna Szymczakowska, dziękujemy bardzo. Węgierskie władze zareagowały na decyzję szefa unijnej dyplomacji o przeniesieniu z Budapesztu do Brukseli sierpniowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Według nich to odwet za tak zwaną misję pokojową Viktora Orbana. Z dnia na dzień węgierska prezydencja ma coraz mniejszą rangę. Większość unijnych państw wysyła na spotkania do Budapesztu niższych rangą urzędników. Odwoływane są też spotkania. Minister spraw zagranicznych Węgier nazwał to fantastyczną zemstą i odwetem za tak zwaną misję pokojową Viktora Orbana, który na początku lipca poleciał do Moskwy i Pekinu. To jest dość dziecinne. Naprawdę nie chcę nikogo urazić, ale ta debata w Brukseli jest na poziomie przedszkola, powiedział minister Peter Sijarto. Josep Borrell zgodnie z przewidywaniami poinformował, że sierpniowe spotkanie spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych odbędzie się nie tak, jak to jest przyjęte w kraju sprawującym prezydencję, czyli w Budapeszcie. Jak sam powiedział, przeniesienie go do Brukseli będzie pokazaniem widocznego sygnału sprzeciwu rządowi Orbana z powodu występowania przeciwko polityce całej Unii. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Przez 10 lat była tu na Myśliwieckiej 357. Magdalena Karczewska-Ścibińska dziś spocznie na cmentarzu w Chojnicach. Zmarła 18 lipca w wieku 42 lat po ciężkiej chorobie. Nasza redakcyjna koleżanka w latach 2011-2021 współtworzyła serwisy Trójki. Była reporterką prowadzącą audycję Zagadkowa Niedziela i wydawczynią, a także nauczycielką. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Magdy składamy wyrazy głębokiego współczucia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pochmurno z opadami deszczu i burzami, na zachodzie pogodniej i również w centrum zaczyna się rozpogadzać. W Helu dziś 22 stopnie, w Gdańsku 24, w Augustowie 25, w Szczecinie i Poznaniu 26, w Krakowie 27, a w Rzeszowie i we Wrocławiu 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, co tak pięknie wybrzmiewa o godzinie 11.10, to oczywiście Queens of the Stone Age i Make It With You. I proszę mi uwierzyć, takich znakomitych utworów mamy w zapasie dużo, dużo więcej. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Audycję nadal realizuje Anna Regulska, wydawczynią jest Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. I w takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 12, a przed nami między innymi wycieczka do Lublina na Festiwal Sztuki nad rzeką. Odwiedzimy także miejsca, w których jest najwięcej stulatków i zastanowimy się, co tej długowieczności sprzyja. Pokołyszemy się również z Natalią Przybysz w towarzystwie ciepłego wiatru. Smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Mnie jak psa, wiedzie noc do spełnienia. Dziki wiatr budzi strach i marzenie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Skała, czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie, a ja puszczę. mamy utwór bardzo pasujący do pogody, bo dzisiaj w większości kraju faktycznie nieupalny, a ciepły wiatr. I to są w ogóle bardzo miłe okoliczności na spacer. Jak jest tak miło i ciepło, to się można wybrać na przykład nad rzekę, na którą dzisiaj zaprasza nas Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Sztuka nad rzeką? Czemu nie? Szczególnie, że chodzi o Bystrzycę, do której wskakujemy w Lublinie, albo i nie, co kto lubi, i oglądamy z wody czy z brzegu artystyczne instalacje specjalnie przygotowane na festiwal. To ruszajmy już, zaczynając od miejsca i tego połączenia. Natury ze sztuką współczesną. Bardzo ważna jest ta rzeka i jest to miejsce troszeczkę na uboczu, poza centrum, a jednak bardzo blisko centrum. Odcinek, na którym znajduje się festiwal, znajdują się prace, czyli od jednego mostu Mariana Lutosławskiego w Lublinie, tak zwanego Mostu Kultury, do pierwszego mostu Mariana Lutosławskiego, to jest 2,5 kilometra. Mówi Magdalena Linkowska, kuratorka festiwalu. Ciekawe jest to, że jest to miejsce, które trochę łączy dwa takie światy. Z jednej strony bowiem mamy wspaniałą panoramę stamtąd na historyczny Lublin. Ta panorama nam się tak wyłania, trochę nam się chowa za drzewami w miarę tego, jak spacerujemy. A z drugiej strony mamy taką postindustrialną, poprzemysłową dzielnicę Tatary, która powstała jako jedno z pierwszych osiedli robotniczych w Lublinie, które były takim właśnie zapleczem dla ludzi pracujących w fabrykach. I tam rzeczywiście łączy się dwie różne przestrzenie. Z jednej strony ta historia miasta, z drugiej strony współczesność. I to fajnie tam wybrzmiewa. Przy czym też nie jest to takie miejsce, gdzie jest bardzo dobra infrastruktura do robienia prac. To znaczy artyści często pytali, czy na przykład jest tam monitoring, czy są latarnie, czy jest łatwy dostęp do prądu, do wody. I my mówiliśmy, że nie. To jest taka trochę bardziej żywa, dzika, naturalna przestrzeń w mieście, gdzie muszą się odnieść do natury i tego, co tam znajdą. Brzmi jak przygoda. No to ruszajmy już w teren. Do zrealizowania prac zaproszonych zostało 10 artystów i artystek, pracujących z bardzo różnymi mediami. A my z ich opowieściami wskakujemy w świat instalacji, obiektów i prac site-specific. Zacznijmy od pracy, która jest pierwsza, jeżeli byśmy chcieli zacząć nasz spacer od Mostu Kultury w Lublinie, czyli najbliżej Starego Miasta. To jest praca Agaty Borowej i Piotra Leszczyńskiego. To jest pierwsza praca pod formalną nazwą kolektywu Hipnoza. Jest to duży eksperyment, ponieważ Agata zajmuje się malarstwem, tworzy takie prace hiperrealne i oni przygotowali zaskakującą instalację, gdzie ważny jest dźwięk, i ważny jest ruch wody. I też my ten dźwięk słyszymy. Wszystko to odbywa się dzięki baterii słonecznej. Jest to bardzo ciekawa praca, która można powiedzieć też żyje, ponieważ praca ma tytuł Zaklinanie deszczu i w zależności od tego, czy jest bardzo gorąco, czy pada deszcz, czy jest dosyć chłodno, ta praca się zmienia. Czasami ta woda bardzo szybko wysycha i trzeba ją szybko uzupełniać. Później przechodzimy dalej, mamy pracę mural Tomasza Bielaka pod tytułem Plusk, który jest takim wspomnieniem o rzece Bystrzycy, tak jak ona wyglądała kiedyś. Następnie przechodzimy do pracy Marty Krześlak, wspaniałej instalacji, która z daleka wygląda niemal jak rysunek, bardzo delikatny taki rysunek na kartce. To jest taki zespół różnych elementów, praca ma tytuł Stacja Pogodowa i jak mówi artystka, służy do badania temperatury, do pokazywania tego, co się dzieje w tej przestrzeni, gdzie wydawałoby się jest tylko łąka i nic więcej nie ma. A przecież są tam zjawiska atmosferyczne i też są również różne zjawiska wewnątrz nas i to jest praca, która pozwala nam się na tym skupić. Dalej mamy pracę Przemka Branasa, pracę Alicji Bielawskiej, praca Ingi Lewi, która jest pracą mówiącą, przypominającą nam o tym, że na Ukrainie jest właśnie wojna. Thank you. I w końcu ostatnia praca Małgorzaty Pawlak i Mikołaja Kowalskiego pod tytułem Kraina Obfitości. To jest praca świetnie podsumowująca i festiwal, i właśnie też to podejście nasze do natury, do eksploatacji natury. To jest metarefleksja na temat sztuki w przestrzeni miejskiej, która z jednej strony jest takim osładzaniem pewnym przestrzeni, często na przykład zaniedbanych, chcemy wejść tam ze sztuką. Wiemy, że tak w przypadku sztuki współczesnej się zdarza. A z drugiej strony jest to praca o tym, która mówi o nadmiarze tego, co mamy teraz, że ten nadmiar zawsze wymaga jakiejś takiej reakcji od nas, reakcji od natury, pewnego dążenia do przywrócenia równowagi. I taki to festiwal. Sztuka nad rzeką w Lublinie z Bystrzycą i pracami artystów i artystek w roli głównej. Wszystkie instalacje możemy oglądać aż do października, spacerując sobie wzdłuż rzeki, ale też możemy uczestniczyć w specjalnie przygotowanych oprowadzeniach. Szczegóły znajdziemy na www.warsztatykultury.pl. Zapraszam. Takim wycieczkom nad rzekę okoliczności bardzo sprzyjają. Zapraszamy serdecznie, a kulturalną mapę Polski przemierzała z nami Agnieszka Opszańska. A my teraz będziemy podśpiewywać z grupą The Lemon Twigs. Turn me around.

finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut do godziny 12 i to jest moment, w którym poznajemy metody na długowieczność z pomocą Krzysztofa Łoniewskiego i profesora Marka Postuły. Kierunek długowieczność. Dziś będziemy rozmawiali o stulatkach, temat dość wdzięczny. Coraz częściej się o tym mówi, bo rośnie liczba osób, które skończyły setny rok życia. Profesorze. No ja nawet powiedziałbym, że chyba bycie stulatkiem staje się modne z punktu widzenia naukowego, ale także takiego demograficznego, no bo te zmiany demograficzne, które obserwujemy, czyli wydłużenie długości życia u ludzi w ostatnich kilkudziesięcioleciach, no jest faktem niezaprzeczalnym. Może ten moment COVID był takim momentem załamania, ta krzywa przyrostu długości życia. Krótki regres taki, tak, prawda? Tak, był taki moment krótkiego regresu, gdzie rzeczywiście widzieliśmy, że nagle ta średnia długość życia Polaków, ale nie tylko Polaków, bo to obserwowano w wielu populacjach na całym świecie, nagle zaczęła spadać. Wynikało to nie tylko z tego, że mieliśmy pandemię wirusa, ale również to, że ludzie przestali o siebie dbać, czy też utrudniony był dostęp do służb medycznych, lekarzy, co miało bezpośredni efekt w postaci skrócenia długości życia. Ale ostatnie badania pokazują, że już jesteśmy znowu na tej krzywej wznoszącej, jeśli chodzi o długość życia. Długowieczność rozumiana przez nas to jest długie życie w dobrym zdrowiu. Ty nieraz mówiłeś o tym, że chociażby w Polsce rośnie długość życia, ale zaznaczałeś, że niestety nie rośnie długość życia w dobrym zdrowiu. Czy w tym przypadku, gdy mówimy o stulatkach, w takiej perspektywie globalnej mówimy właśnie o takiej pozytywnej długowieczności? Te wszystkie analizy, czy też raporty dotyczące długości życia w Polsce dotyczą długości życia per se, czyli one mówią nam o tym, jak długo żyjemy. Mhm. Natomiast mniejsza waga, czy też te raporty niekoniecznie podają, jak wygląda ta długość życia w zdrowiu. No i tak jak sobie porównamy, że przeciętna długość życia mężczyzny w Polsce w 2020 roku, to są dane z GUS-u, wynosiła dla mężczyzny 73,4 roku, a dla kobiety 81. Jest to bardzo duża dysproporcja między długością życia kobiet a mężczyzn w naszym kraju. Jeden wniosek. A drugi wniosek taki, któremu ja się przyglądam jako lekarz, no to jest, że jednak ta przerwa pomiędzy długością życia w zdrowiu, czyli momentem, kiedy nie cierpimy jeszcze na choroby przewlekłe, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, czy cukrzyca, czy chociażby choroby nowotworowe, z których wiele już jest chorobami przewlekłymi, no to ta przerwa wynosi dla mężczyzn i dla kobiet około 20 lat. No to już nie wchodzimy w szczegóły, ale to jest, czyli można powiedzieć, że ostatnie 20 lat swojego życia my przeciętnie spędzamy w chorobie, czyli spędzamy z jakąś przewlekłą chorobą, a patrząc, że wiele chorób cywilizacyjnych ma bardzo zbliżone podłoże wynikające z zaburzeń metabolicznych, widzę tego stylu życia, czyli brak aktywności fizycznej i nieodpowiedniej diety, no to okazuje się, że właśnie rozwija się nie jedna choroba, ale często jest pacjent z nadciśnieniem, jest pacjentem otyłym, za chwilę ma cukrzycę, za chwilę ma przewlekłą chorobę nerek, czyli zbiera po kolei przez te 20 lat do swojej śmierci różne choroby przewlekłe i to jest pacjent z tak zwaną wielochorobowością. No co powoduje, że ten health span, bo my o tym mówimy health span, w naszym kraju jest stosunkowo krótki. Czy bycie stulatkiem jest modne? No, z pewnością pożądane. Proszę słuchać kolejnych odcinków cyklu, w nich podpowiedzi, jak żyć długo w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. A my teraz w wakacyjne rejony ponownie zawędrujemy na trójkowej antenie, bo przed nami Black Summer grupy Red Hot Chili Peppers. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Thank you. grittle with a tongue, the archers on the run, and no one stands alone behind the sun. Sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip. Program Trzeci Polskiego Radia. Crystal Fighters i Manifest to za nami, a przed nami literatura i kolejny odcinek Prozy w Trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Willa Jacka nie stała na odludziu. On sam nie sprawiał wrażenia pozbawionego bliskich samotnika, którego ciało mogłoby tygodniami leżeć w pustym domu. Prędzej czy później ktoś na niego trafi. Najprawdopodobniej jasnowłosa wnuczka. O ile oczywiście sama go nie zamordowała. Po czwartej wybrałam się do biblioteki i tam właśnie przy półce z nowościami spotkana przypadkiem Buchtowa poinformowała mnie, że na końcu zamkowej znaleźli trupa. Poszłyśmy razem. To była propozycja Buchtowej, uzasadniona słowami: bo pani to przeca dla milicji robiła. Jakby bycie eks-gliniarzem usprawiedliwiało gapienie się na miejsce zbrodni. Zgodziłam się. Wielu morderców odczuwa nieodpartą potrzebę, żeby w taki czy inny sposób brać udział w śledztwie. Zgłaszają się jako świadkowie, czasem nawet udają, że znaleźli zwłoki osoby, którą sami zamordowali. Ja nie byłam zabójcą, ale czułam się podobnie. Chciałam wiedzieć, nawet gdybym miała tylko przyglądać się z daleka. W tłumie gapiów kłębiących się na skraju lasu rozpoznałam kilka znajomych twarzy. Stanęłam z tyłu, starając się nie rzucać w oczy. Członkowie ekipy technicznej kursowali między willą a zaparkowanym przed domem samochodem. Na ganku prokurator Jurek Krzak rozmawiał z Wojtkiem Chodurą. Pracowałam z jednym i drugim, nim przeszłam na emeryturę. Poczułam nieprzyjemne ukłucia lęku. Czas nikogo nie oszczędza. Szliśmy tą samą drogą, tyle że ja zaszłam już znacznie dalej niż oni. Kryśka, powiedział Wojtek, podchodząc do furtki. To naprawdę ty? Ludzie rozstępowali się, kiedy szedł w moją stronę. Co tu robisz? Zapytał. Mieszkam niedaleko. Sąsiadka. Ruchem głowy wskazałam koleżankę. Powiedziała mi, że kogoś tu zabili. Buchtowa wzdrygnęła się nerwowo, jakby ujawniła nieprzyzwoity szczegół z jej życia. Jeśli chcesz, możesz wejść do środka. Po chwili wahania skinęłam głową. Jeśli potem znajdą w środku moje ślady, będę mogła to wytłumaczyć, uznałam. Ale myślę, że tak naprawdę kierowała mną zwyczajna ciekawość. Chciałam wiedzieć, co już udało im się ustalić i w jakim kierunku będzie zmierzać śledztwo. Szłam za Wojtkiem, czując na plecach ciężar spojrzeń gapiów. Nie musiałam się odwracać, by wiedzieć, że patrzą na mnie z mieszaniną zdziwienia, zazdrości i lęku. Jakbym nagle stała się kimś obcym. Tylko niczego nie dotykaj. Ostrzegł niby żartem, choć oczywiście mówił serio. Zresztą prawie już skończyliśmy. A ciało? Zapytałam, wchodząc do przedpokoju. Dopiero teraz, w dziennym świetle, mogłam mu się przyjrzeć. Kremowe ściany, wieszak na ubrania i szafka na buty. Wszystko eleganckie i w dobrym stanie. Żadnych niepotrzebnych gratów, które tak często znaleźć można w domach starych ludzi. Żadnego kurzu i plam na tapetach. Zabraliśmy od razu na początku, poinformował Wojtek. W salonie pracowało kilku techników. Na mój widok stojący na środku młody, rudowłosy mężczyzna zmarszczył brwi. Jednak nic nie powiedział. Kto go znalazł? Zapytałam. Wnuczka. Jest teraz na górze i wypłakuje sobie oczy, bo była na jakiejś wycieczce i miała wrócić wczoraj, tylko coś tam się przyciągnęło i przyjechała dopiero teraz. Wydaje jej się, że gdyby wróciła tak, jak planowała, to dziadek wciąż by żył. Moim zdaniem bzdura. Stary jest trupem od soboty. Może nawet od piątku. Rudy podszedł do nas z ostrożnym uśmiechem. Aspirant Gryga, przedstawił go Wojtek. Nadzieja naszej komendy. Zabrzmiało to niczym żart, choć podobnie jak ostrzeżenie o niedotykaniu niczego, prawdopodobnie wcale nim nie było. A to Krystyna Lesińska pracowała kiedyś u nas. Pomyślałem, że pozwolę jej się rozejrzeć. Wszystko tu jest warte sporo kasy. Wojtek musiał zgadnąć, o czym myślę. Gość był bogaty i elegancki. Ja po domu chodzę w spodniach od dresu wypchanych na kolanach, a on miał na sobie zaprasowane w kant dżinsy. Kto u licha prasuje dżinsy? Miał rację. Pamiętałam Jacka, pracującego w ogródku. Zawsze wyglądał wtedy zaskakująco, schludnie, nawet jeśli nosił zwyczajną, kraciastą koszulę. Zrobiło mi się dziwnie nieprzyjemnie. Nie chciałam myśleć o Jacku prasującym spodnie. Nie chciałam myśleć o nim jako zwyczajnym człowieku zajmującym się zwyczajnymi, codziennymi rzeczami. Macie już jakieś podejrzenia? Chodura zawsze pierwszy wyrywał się do wyciągania wniosków. Ktoś przyszedł go okraść, oznajmił. Stary wpuścił zabójcę, bo na drzwiach nie ma śladów włamania. To mógł być ktoś znajomy. Może zresztą profesor zapomniał zamknąć drzwi i morderca wszedł do środka, myśląc, że dom jest pusty. Albo uznał, że staruszek jest głuchy i go nie usłyszy. Herman jednak usłyszał i postanowił bronić swojej własności. Wtedy facet chwycił za nóż, a potem wystraszył się tego, co zrobił i uciekł. Pomyślałam o nożu, który w sobotę ukryłam w plecaku. Czy Jacek zginął od czegoś podobnego? Skąd wziął nóż? Zapytałam. Może przyniósł ze sobą, albo znalazł tutaj, w kuchni. Kuchnia nie jest po drodze do salonu, zauważył młody. Wojtek wzruszył ramionami. Jego teoria miała dziury, choć nie była nieprawdopodobna. Nie podejrzewacie, że to celowe zabójstwo? Ciosy były bardzo chaotyczne. Jakby ktoś złapał to, co miał pod ręką i walił na oślep. Gdyby to zaplanował, przygotowałby się chyba lepiej, zwłaszcza, że z 80-latkiem raczej nie trudno sobie poradzić. Ale owszem, taką możliwość też rozważamy. Przeniosłam wzrok na rudego aspiranta. A pan? Co o tym myśli? Nic, na razie nie myślę. Zastanawiają mnie tylko ta szklanka i butelka. Gestem wskazał na stół. Pamiętałam butelkę z sobotniego wieczoru. A teraz mogłam przeczytać napis na etykiecie. Bardzo droga whisky. Na dnie zostało parę milimetrów płynu. Obok stała szklanka ze śladami proszku daktyloskopijnego. Jest tylko jedna szklanka, ale raczej nie wypił sam całej butelki. Może miał już napoczętą? Zwróciłam mu uwagę. Młody zaczerwienił się lekko, nie zamierzał jednak ustąpić. Poza tym to nie jest szklanka do whisky, tylko zwyczajna do soku. Co z tego? Wojtek, lekko już zirytowany, zmarszczył brwi. Dziwne, że wielbiciel drogiej whisky nie ma w domu odpowiedniego szkła. Podobał mi się ten młody, nawet jeśli trochę za bardzo kombinował. I jest jeszcze coś, dodał. Pokażę wam. Poprowadził nas przez cały parter aż do kuchni. Przyznaję, że po drodze zaglądałam z ciekawości do pokoi. Na dole oprócz salonu znajdowały się jeszcze dwa. Coś, co wyglądało na nieużywaną sypialnię, być może gościnną, i biblioteczka z biurkiem. Podszedł do drzwi po prawej i otworzył je szeroko, prezentując nam komórkę o wymiarach mniej więcej 1,5 metra na 1,5. Zgadywałam, że kiedyś musiała się tu znajdować spiżarnia. Teraz pomieszczenie stało zupełnie puste. Tylko białe, świeżo odmalowane ściany i panele na podłodze. I maleńkie okienko, jak w celi. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Fragmenty powieści przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a kolejny odcinek jutro o tej samej porze. Zapraszamy do słuchania. Taka to piękna muzyczna współpraca Rosalii, Cleo Martini i Dawid Podsiadło w utworze Biały Bez. I to jest przedostatni utwór w dzisiejszej audycji. Już za moment news albo fake news, więc proszę nie uciekać. A my tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Anna Regulska, przygotowała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przepiękne rzeczy. Solange i Cranes in the Sky już nam w tle po cichu wybrzmiewa. Do usłyszenia i oczywiście dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia.